This is not a moment, phenomen. Ludzie przeciwko ludziom, to wszystko działa jakby na złość. Sami sobie życie burzą przez głupoty i zazdrość. Ktoś już mówił o tym dawno, jakby z sumienia głos. Wiesz co? To ludzie ludziom zgotowali ten los. Na przestrzeni lat świat się zmienił, a ludzie na ziemi wciąż nie mogą się zmienić i docenić samych siebie. Zamiast pomóc potrzebie, jeden drugiego chce pogrążyć i za wszelką cenę dąży, by napełnić własną kieszeń. Coraz wyżej pnie się, coraz więcej chce za większą cenę. A rozsądek i sumienie dawno poszły w zapomnienie. Dawno już odeszły, dawno temu. Jeden brat przeciw drugiemu, tylko czemu? Tylko za co? Może w piekle płacą za to? Za chciwość i zazdrość, już tego mam dość. Świata, który przez kolor skóry mury między ludźmi stawia, nie chce sam świata naprawiać. Nie chcę tylko pokazać to, co mówi moje serce. Mówić więcej o nas samych, o tym jak się zatracamy, z tym co chcemy, z tym co mamy, co bierzemy, a co damy w zamian. Nie zacznijmy się nad sobą zastanawiać. Więc zacznijmy się nad sobą zastanawiać. Ludzie przeciwko ludziom, to wszystko działa jakby na złość. Sami sobie życie burzą przez głupoty i zazdrość. Ktoś już mówił o tym dawno, jakby z sumienia głos. Wiesz co? To ludzie ludziom zgotowali ten los. Ludzie przeciwko ludziom, to wszystko działa jakby na złość. Sami sobie życie burzą przez głupoty i zazdrość. Ktoś już mówił o tym dawno, jakby z sumienia głos. Wiesz co? To ludzie ludziom zgotowali ten los. Żyjesz w mieście, oddychasz tym samym powietrzem. To tysiące ludzi, których łączy to samo miejsce. Ta sama przestrzeń, tu szarość ulic, bloki będą wieczne. Co się łudzisz, nie obudzisz się w raju, zrozum to wreszcie. W tym kraju jest za wcześnie, na zmiany to zobacz. Na lepsze można coś zmienić wtedy, gdy zaczniesz próbować to zrobić. Nie ma tak lekko, samo nic nigdy nie przychodzi. Widzisz, wielu tu chodzi, których mijasz na ulicy. Chciałbyś widzieć przyjaciół, a tu są sami przeciwnicy. Sami wrogo nastawieni, sami to nie ma granic. Bo czy normalna jest opcja, że sami siebie zabijamy? Popatrz, czy widzisz tempo? Obojętność w oczach wszystkich. Zamiast sobie pomagać, walczą ze sobą o zyski, o pieniądz. Nikt nie myśli głową, sercem, duszą, a kieszenią. Wszyscy tylko się szprycują kłamstwem jak narkoman chemią. Dosyć, nie można znosić tego dłużej. Dosyć kurwa, tylko nienawiść, a miłość w roli chłamu bubla. Co jest, czy sam tu stoję? Czy może ślepy jestem? Może zawracam dupę, bo mam taką skromną sugestię, żeby wyciągnąć lekcję z życia, żeby nie zmarnować, żeby w końcu zacząć myśleć i nawzajem się szanować. To cały czas. Ludzie przeciwko ludziom, to wszystko działa jakby na złość. Sami sobie życie burzą przez głupoty i zazdrość. Ktoś już mówił o tym dawno, jakby z sumienia głos. Wiesz co? To ludzie ludziom zgotowali ten los. Ludzie przeciwko ludziom, to wszystko działa jakby na złość. Sami sobie życie burzą przez głupoty i zazdrość. Ktoś już mówił o tym dawno, jakby z sumienia głos. Wiesz co? To ludzie ludziom zgotowali ten los. This is the phenomenon. Tak. Chciałbym, żeby każdy każdemu był życzliwy, żeby prawda płynęła z ust, a nic ona niby nie ma miejsca. Prosto w oczy słodkie słowa, a na plecy przekleństwa. To wymowa, to mowa ludzka, dość mam tego świata. Jak z odbicia w lustrach, wszystko jest dokładnie odwrotnie. Trzymasz prawą rękę w górze, lewą widzą przechodnie. Podasz komuś dłoń, by wstał, a jak wstanie, to cię kopnie. Ty będziesz stał tyłem, nie powiesz, że się myliłem. Nie powiesz tak, nie, życie nie jest lekkie. Choć czasami słodko pachnie, przecież to przekima, sam wiesz jak jest. Przyjaciel cię wydyma, powiesz tak, nie, nie było jak ten typ nawinął. Zawiść, ludzka nienawiść, poprosisz o przysługę, nie ma sprawy. A później usłyszysz setki razy wypomnienie, taką właśnie płacisz cenę. Nic za friko, nic za darmo od nikogo. Dziś od przyjaciół możesz dostać tyle, ile dajesz swoim wrogom. Pieniądze logo, więc płacisz pędzel za choćby dobre słowo. Czy tak powinno być, to nie boli, rusz głową. Naucz się wśród ludzi żyć i być sobą. Ludzie przeciwko ludziom, to wszystko działa jakby na złość. Sami sobie życie burzą przez głupoty i zazdrość. Ktoś już mówił o tym dawno, jakby z sumienia głos. Wiesz co? To ludzie ludziom zgotowali ten los. Ludzie przeciwko ludziom, to wszystko działa jakby na złość. Sami sobie życie burzą przez głupoty i zazdrość. Ktoś już mówił o tym dawno, jakby z sumienia głos. Wiesz co? To ludzie ludziom zgotowali ten los.